Мій колишній ворог і приятель, атеїст Попов, замдиректора по кадрах по Краснівському доку, з яким я і далі зустрічався, якось сам мені запропонував: «Хочете, я вас поведу, щоб ви бачили, як на доку працюють з Чернівців якісь єврейчики. Вони якимось хитрим, прихованим, таємним способом оздоблюють плакетки. Вам, як художникові, варто те побачити». Я подякував йому за доброзичливість до мене, виявив свою цікавість щось таке побачити, але сказав йому: «Дайте мені тільки пропуск на територію доку, і з вас досить, я сам піду». А він каже: «Самі не підете. Вони працюють закриті, щоб до них ніхто не заходив. Не підпускають до себе нікого. А мене, як замдиректора, впускають. Підемо разом. Тільки так ви можете побачити». І ми пішли. Коли зайшли у те приміщення, те, що я побачив, було для мене як чудо, яке я так хотів зрозуміти, яким принципом те працює. Але однако всього не зрозумів. Я побачив 5 молодих людей, перед якими на столі лежали саморобні станочки, зліва від кожного купка чистих фанерних плакеток, а справа друга купка вже з зображенням на них. Лівою рукою вони брали рамку того станка, яка була на завісах, і відкривали її. Правою брали чисту плакетку, ложили її під ту рамку і закривали її нею. На тій рамці з одного боку купка густої фарби, яка не тече, тому що спеціальною загусткою. Далі брали ракіль, це наподобі широкого гумового шпателя, і ту фарбу тим ракілем, притиснувши, переводили з однієї сторони рамки у другу сторону. Відкривали рамку, а на поверхні бувшої чистої плакетки вже був малюнок однією фарбою. Якщо би той малюнок малювати вручну, то потрібно було би затратити часу від півгодини до години, залежно від його складності. А так за 2-3 секунди готово. Вже кладе другу чисту плакетку під рамку і знову готово. Другий бере вже ту плакетку з малюнком однією фарбою і ложить на свій станок. Сама така операція, яку робив той перший, і на плакетці вже є 2 кольори. Далі третій, опісля четвертий, і вже 4 кольори. Послідний, п'ятий, робить чорною контур і все. Я тільки зрозумів, що на тій рамці якимось чином зроблена на ситі форма рисунка і фарба там, де потрібно, переходить і лягає на площину плакетки, а де не потрібно, не проходить. Але як ту форму, матрицю, зробити, нема уяви. Розпитувати їх було зайве. Та як я узнав пізніше, то досить складно. Так що за хвилину-дві не розкажеш. Для того потрібний цілий список хімікатів, і то все по точній вазі, чого скільки, що за чим, і витримку кожної операції часом теж до точності потрібно зробити. Я тільки запитав про загустку до фарби, що вона собою представляє, а вони мені сказали, що то імпортний продукт. А насправді то був звичайний мучний клейстер, зварений густо на воді, так що про якісь хімікати й точності і мови не могло бути, щоб у них узнати. Ми вийшли від них, але для мене те було добрим началом. Я вже мав що думати. Мене так наповнило вдохновення роздумувати, як те зробити, що я не пішов додому, але пішов за потік лісок, щоб мені ніхто не перешкоджав, і там ходив ходором, роздумуючи. Я думав, то сето на рамці, мабуть, із капромонової панчохи. А як і що робити далі, щоб фарба проходила через капрон тільки в тих місцях, де потрібно, не міг вирішити. Думав, хіба що нітролаком ті участки залаковувати, але і таку версію відкину, тому що він буде розпливатися по капроні, і точності зображення не буде. Але Бог хотів прославитися. як представнику Церкви Христової, яка в тій порі була у великій зневазі, дати мені своє благословення перед очима всіх людей. І старший мій син Василь знайшов у книгарні старої книги в Чернівцях старовинний журнал «Художник», в якому була публікація «Як виготовити форми матриці шовкографії» і далі «Як працювати на них з фарбами». Та знахідка то був великий подарунок мені від Господа. Люди продавали в ту книгарню непотрібні їм старі книги, а інші купляли їх там. І хтось продав туди той журнал, якого мені так було потрібно. То було для мене великою Божою допомогою і благословінням на майбуття. Тому, що хто знав технологію шовкографії, зберігали її в тайні від других, щоб не мати конкурентів. В книгах про те вичитати ніде не вдавалося. Опісля я узнав, що в Чернівцях євреї закупили всі книжки, в яких була кимось описана та техніка шовкографії, що кроме них ніхто не міг зробити то. А попит на таку вигідну оздобу під час цієї сувенірної лихоманки був великий. І вони нею користувалися, оберігаючи в тайні всі рецепти виготовлення тих форм. І заробляли гарні гроші. І тому навіть не підпускали, щоб хтось бачив, як вони працюють. Коли я з прочитаного вже взнав, що мені потрібно мати, щоб виготовити форми шовкографії, і знав, як це робити, я взявся за те. Всі необхідні хімікати я роздобув у магазині «Реактив» в Чернівцях, де до мене віднеслися з підозрою, для чого мені те все потрібно, тому що там були такі хімікати, якими можна було пошкодити своєму здоров'ю, але я купив їх. Друге надзвичайно важливе було те, що мені потрібно було дістати шовку відповідної густоти клітинок між нитками. Пригодним був шовк від 54 до 64 номера. Це стільки клітинок повинно було бути на один квадратний сантиметр. Такого шовку в продажі ніде не було. Його можна було дістати тільки на мукомольних комбінатах, де я його не за малі гроші діставав. Там з такого шовку робили сета для просіювання муки. То спеціальний шовк, якого в продажі не було. Спосіб виготовлення форм наскрізного друку шовкографії був досить складний. Я тут опишу тільки головний принцип його виготовлення, а якщо вам комусь з моїх дітей чи внуків хотілося би знати досконало про те, в моїй бібліотеці зберігається в одній коробці книжного формату розписано все надрібно. Там я приберіг публікації 33 видів технологій по різних народних художніх промислах, по виготовленню і оздобленню декоративних предметів. Те все я зберіг ще з 70-х років минулого століття, коли я виходив на сувенірну арену, щоб їх робити. А сам ще нічого не мав і не знав, як і що до чого. Вчився сам на своїх пробах і помилках. А дещо вичитав, то вже зберігав, щоб мати для себе та інших. Сам робив станки для шовкографії, натягував на рами шовк, обезжирював його, покривав желатиновим розчином, просушував і малював на ньому на шовку чорною фарбою руками потрібні рисунки. Після чого виготовляв світлочуйну емульсію, якою покривав шовк і сушив у темноті. Той світлочуйний шар емульсії на шовку був подібний до того, який наноситься на фотоплівки і фотопапір, після чого експонував на світло і, подібно як на фотоплівці, куди попало світло, там чорніє, а де не попало, залишається біле. Так і на шовку, де був виконаний чорною фарбою рисунок, там світло не пройшло, а на світлочуйний шар і та емульсія опісля змилася, а клітинки залишилися відкритими. А де не було чорної фарби, світло задубило ті клітинки, і вони залишилися назавжди закритими. там фарба не могла проходити. Це описаний дуже спрощений спосіб наскрізного друку шовкографії. Першу мою пробну форму я зробив для плакетки, з якої в своїй поетичній задумі мав глядіти на покупця, дорогий кожному українцеві, Тарас Григорович Шевченко. За першим разом, під Божим благословінням, вийшло все, як повинно бути. Це окрилило мене. І діло пішло далі. За час моєї праці в сувенірному цеху я виготовив і впустив у виробництво скільканадцять видів шовкографічних істампів, які лягали на плакетки і шкатулки. Мав пейзажі із 9 кольорів. Це 9 рам, 9 матриць на один пейзаж. Для виготовлення цього всього потрібно було затратити багато часу і коштів. Я зліз Господа на те не просив ні однієї копійки. Якщо мій твір проходив на художній раді, що його затверджували, мені як автору видавали гонорар до 500 карбованців. Це порівняно до моєї заробітної праці, яку я отримував тоді, була четверта, іноді п'ята частина місячної зарплати. Я був задоволений тим. І було мені любо на творчій праці, де я міг творити те, що мені любилося. Заробітну плату я отримував за кількість виконаної роботи, яка йшла на продажу, як і всі інші. Правда, мій розряд був вищий від всіх решта. З художників-виконавців, які працювали разом зі мною, ніхто не мав нічого проти мене, що я не завжди працював з ними. Вони були задоволені тим, що я все видумував, щось нове, і всі вони мали роботу, на якій непогано заробляли. Крім цього, я придумував і виготовляв різні форми з міді для випалювання по дереві, робив ескізи для токарів по дереву, на різні вази, які теж придумував і оздобу на них придумував, чи розпис Петраківки, чи розпис пейзажів, і те затверджував на художній раді. За всю цю творчу працю я не брав лісгоспу нічого. Успіх у нас був величезний. Ми давали лісгоспові чистого прибутку в рік в середньому по 200 тисяч карбованців. Все те йшло на будівництво лісгоспу. На місці голого поля образувалося ціле підприємство. Деревообробні цехи, пилорама. І нам побудували двохповерховий сувенірний цех. На першому поверху працювали в середньому 15 токарів і столяр, на другому – ми, це 25 художників і лаковочний цех. Поки ми на це все заробили гроші, то працювали надомниками, кожен себе дома. Всі працівники сувенірного цеху були дуже задоволені, що мають таку роботу. І всі були вдячні мені, тому що я з Божого благословення придумував все нові зразки, затверджував їх, і постійно була праця. Навіть начальник сувенірного цеху зізнавався мені прилюдно, що якби не ти, Никодим Манолійович, що ми би варта без тебе? Я начальник над вами, але якби не ти, ми ніхто, і так само і я, не мали б що тут шукати, бо всього цього, що ми маємо, не було б. Я так розписую про свої успіхи не тому, щоб похвалитися, а тому, щоб трошки пізніше ви побачили і порівняли одне з одним, як зі мною поступили, тільки тому, що я віруючий, щоб ви знали, як жилося Божим людям в атеїстичній країні. Було так одного разу, що начальник цеху, щоб дати людям роботу, задумав виготовляти для продажі кухонні доски. Взявся за те самий. Без того, щоб обдумати з нами художниками, що краще їх оздобити, щоб вони стали привабливі, щоб затвердити їх на художній раді. Наробили тих досок пів складу, тому що те було легко робити. Нарізали, відшліфували і все. А коли до продажі, їх ніхто не купляє. А ліс на них витратили, і гроші за роботу заплатили, а вони не йдуть. Лісгосп зазнав збитків. Що робити? Радяться зі мною. Я подумав і кажу. Якщо погоджуєтеся, я зроблю рисунок, по ньому виготовлю форми шокографії, десь на 4-5 кольорів, і на лицевій стороні цих досок наложимо декоративний пейзаж, тоді ті доски будуть і знаряддям для кухні, і будуть і прикрасою для неї. Побачите, як жіночки їх розхапають, і ще неабиякий прибуток будете мати. І так зробив. Вся та велика кількість досок, яких ніхто не брав для продажі, реалізувалася геть, і ще отримали заказів від торговельників на багато тисяч штук. Закази поступили навіть з Прибалтійських республік, і то декілька разів. А то все приходило прибутком для лісгоспу, а нам була робота і заробіток. Той другий художник, якого спочатку були прийняли в лісгосп, недовго пропрацював. Він був неабиякий піячок, що його й підкосило. Після того, як я освоїв шокографію і навчив його її, побачив, що я успішно справляюся і на художніх радах маю успіх, зрозумів, що краще йому зійти з сцени і пішов від нас. Залишився ведучим я. Коли на художніх радах побачили ті художники, які зразки я приношу, то попросили, щоб я виставив свої вироби на виставку в Чернівцях. Що я і зробив. Пізніше прийшло письмо до нас, щоб ми виставили наші сувенірні вироби на виставці в Києві. Прийшлося і там виставитися. З часом отримали письмо, що в Москві на всесоюзній виставці ВДНХ відкрився сувенірний павільйон, якого дотоді там не було, і теж вже зобов'язали мене вислати наші сувеніри. На той час я вже мав затверджених на художній раді більше 50 сувенірів. Прийшлося мені самому всіх їх робити, щоб вони були якнайкраще зроблені. На те знову потрібно було часу, але я думав так, що все ж варто виставитися в Москві. Хоч би я там і не побив ніякого рекорду, але одне те, що в моїх документах буде зазначено «учасник Всесоюзної виставки ВДНХ», це вже щось дозначить. Кудись буду оформлятися на роботу, таке вичитать у моїх паперах, це вже буде моїм плюсом. Зі мною порахуються, як з людиною, яка щось може. І я зробив знову все те для Москви і вислав. Хочу ще описати, що то з себе представляла художня рада, і як нелегко було на ній отримати одобрення. Засідали за столом 8-10 визнаних дипломованих художників, а також 4-6 працівників торгівлі, і всі ці маститі спеціалісти оглядали кожний твір і одобряли або не одобряли. Опишу хоча б один мій візит туди. Приїхали ми, це я, начальник сувенірного цеху і директор лісгоспу. У залі, де засідала та художня рада, було повно народних умільців, як нас сувенірщиків називали. То були один від одного майшось, вусаті, чупраті, модно одіті, з такими мистецькими манерами, тільки я один між ними був нормальний. Вони викладали свої вироби на порожній стіл, виклав я свої, і в порядку черги підсуваємося своїми виробами все ближче до того стола, де засідають ті, від кого залежить доля наших виробів. Я мав на той раз 9 зразків. Переді мною товариш мав 28. Коли стали оглядати його зразки, не допомогли йому ні вуса на зразок Шевченкових, ні виточені по мистецькі рухи, тільки чую говір тих художників. Над цим сувеніром ще подумайте. Попрацюйте, доб'єтеся потрібного в ньому, приносите другий раз. А це що таке? Говорить інший художник. Піднімає той зразок уверх, щоб всі бачили, і розкритиковує його. Той бідний вусач тільки успіває згортати незатверджені стола в коробку. Бо ж всі дивляться. І ті, хто вже пройшов, цікавляться, як у кого справи йдуть. І надалі те зостається наукою, що проходить, а що ні. З 28 зразків, які мав товариш переді мною, затвердили йому тільки 2. Йому ще там що скажуть, він ще своє все не забрав з стола, щоб я мої підсунув, як руки крайнього художника потягнулися за моїм сувеніром. бере одну з моїх ваз, піднімає вверх і гучним голосом, щоб чув увесь зал, говорить: «Ви тільки погляньте, товариші, ось як потрібно працювати з деревом. Саме проситься в руки. Погляньте на решта виробів цього товариша на столі і повчіться у нього працювати». Я майже не вірю своїм вухам і соромлюся, і боюся, що з великої хмари може бути малий дощ. Але ні, всі розхвалюють, поздоровляють з успіхами і всі мої зразки затверджують. Розчулено обнімає мене начальник цеху, гонориться мною мій директор, підходять до мене інші художники, поздоровляють і розпитують: «Як я те зробив? А як те?» Я дивувався до смішного з декого з них. Такі на вигляд показні, по-мистецькому представницькі, а таких простих речей не могли додуматися. Запитує мене один: «А це ви тут наліпили наждачну шкурку і замалювали коричневим?» Ішлося про частину випуклої вази, яка була так оздоблена, наче вона виросла такої конфігурації і кора з неї не знята. Як на ту випуклість можна би було наклеювати шкурку, щоб все кругом було рівненько, без складок і рубців? Таке неможливе при серійному випуску. Що з цим художником? Думав я. Та я не приховував ніколи своїх секретів, і тоді відкрився і кажу: «Ні, не шкурку. Наніс густого клею на ці частини вази і покачав нею, покритою клеєм, по просіяному піску. Опісля пофарбував, коли висохло, і все». Йому відвисла нижня челепа, він витаращив на мене очі, ляпнув себе долоною по чолі і вигукнув: «Та я не міг до цього додуматися», і пішов сперед мене, освітлений такою премудрістю. Знаю, що виглядає, ніби я хвалюся, але я собі цього не приписую. Я був серед них, серед цього колективу, з яким працював один, належний до когорти святих, до Христової церкви, яка була на той час у великій зневазі. І Бог славився через мої успіхи, що й сектанти неабиякі люди. А розуму і майстерності давав Бог. Я в цьому переконаний. Я вже навчився був у ту пору розрізняти подив вдохновіння, коли наповнює тебе особлива думка, ні як всі інші. І в уяві бачиш риси потрібного тобі образу, контура, я визнавав завжди, що то не моє, а Боже. Так було, що я і в сні бачив новий виріб, якого ще не було в продажі. Те опісля робив, по тому, що бачив, і воно з успіхом затверджувалося на художній раді. Як я можу таке собі приписати? А як я можу про те мовчати? Тому я ці свої спогади пишу, тільки тому пишу, щоб не забулося все те, що той, хто сказав, що я з вами до кінця, був вірний у своїх словах і був з нами. І те, що я описую, то сліди його, які були поруч з нашими в нашому життю. Так я пропрацював у лісгоспі 6 років. Розпочинали з нуля, на місці майбутнього лісгоспу не було нічого, не знали, як розпочинати, не знали, що робити, не вміли ще того робити, що знаходили потрібним робити, та все ж вийшли в люди. Підприємство лісгоспу виросло на базі фінансових прибутків сувенірного цеху. Прибутки сувенірного залежали від того, яку продукцію він буде виготовляти. Якби його продукцію не купляли люди, не було б прибутків. На всю продукцію, чи верніше на сувеніри, які ми виготовляли, дозвіл на їх виготовлення затверджувала художня рада, на яку зразки сувенірів придумував я, робив їх і затверджував для серійного виготовлення. Сам за свої кошти купляв потрібні матеріали і своїми руками безкоштовно виготовляв станки і матриці форм шовкографії, придумував і сам виготовляв штампи для випалювання по дереві декоративних орнаментів і окремих елементів оздоби, приладнував різні пристрої і обладнання для конвеєрного оздоблення шкатулок, плакеток і ваз, і до всього того кожного працівника по оздобленню вчив, як виконувати ту чи іншу операцію, і як користуватися тим обладнанням, виготовленим мною. Я журився, де достати потрібні нам художні фарби і колонкові художні щітки, яких у вільній продажі не було. Всі потреби нашого виробництва, а також невміння багатьох прийнятих на роботу виконувати потрібні функції художньої оздоби, впирали в мене. Я змушений був дати тому раду, навчити, допомогти і так далі. А в результаті, коли з наших прибутків на тому голому полі виросли добротні будівлі сувенірного лісопильного і паркетного цехів, коли ми стали визнаними народними умільцями на художній раді і на всесоюзній виставці наших сувенірів у Москві, нагороди отримали всі другорядні, які трудилися за моєю спиною, дивлячись, щоб я щось все нове видумував, таке, щоб на те був попит і їм можливість заробити, а мені не дали нічого, тому що я був віруючий. Не полінуйтеся, а прослідкуйте за описом цієї історії, яка слідує далі, і будете мати уяву, як нам віруючим жилося.